خدا و امام زمان کسانی را میخواهند که در مسیر دین برای خدا و امام زمان باشند، نه خدا و امام زمان را برای خودشون بخوان. اونا میدرخشند، اونان که آثار وجودی باقی میگذارند. باز نه به این معنی که چون میخواهیم بدرخشیم اینجوری شویم، این که خلاف میشه، باز خود مطرح میشه. باید خودی از میان برخیزد، تمایلات فردی زیر پا له شود. بینی و بینه که انی یونازه اونی فرفع به لطف که انی من البینی. باید این انانیت بره کنار، فقط بر مبنای رضای خدا حرکت کردن مطرح بشه. و وقت اینجوری شد چه میشه؟ جاش اینجاست دیگه، باید گفت میشه علامه هلی. شنید عشقو ببینید و سوختن، علامه هلیه مگه کم شخصیه؟ شنید یه سنی کتابی نوشته بر علیه شیعه، میخواد تبلیغات بر علیه شیعه بکنه، که خب وظیفه ماست فعلا به دست ما. دینیست که امام حسین سرشو در این راه داده. شخصی میگه در عالم مکاشفه یا خواب خدمت امام عصر علیه السلام رسیدم، دیدم حضرت خیلی بیتابی میکنن. عرض کردم آقا برای چی گریه میکنید؟ فرمودن برای کربلا. عرض کردم برای شهادت امام حسین؟ فرمودن امام حسین هم برای او گریه میکنه. عرض کردم برای حضرت ابوالفضل؟ فرمودن حضرت ابوالفضل هم برای او گریه میکنه. عرض کردم برای حضرت علی اکبر؟ آخری پرسیدم فرمود برای اسارت عمم زینب سلام الله علیها. مگه شوخیه؟ دینی که حضرت زینب برای این دین به اسارت رفته، دینی که حضرت زهرا پهلوشو داده. ما از بس که تو مجالس روزه اینا رو شنیدیم خیال میکنیم یه چیز عادیه، ولی از زینب اسارت رفت اومد. یک کمی آدم متمرکز بشه میخواد نعره بزنه، میخواد داد بکشه. خب حالا در این دین که برای دین این همه اونا زحمت کشیدن، حالا علامه هلی میگه نوبت به من رسیده. خب یکی داره علیه شیعه کار میکنه، خب من وظیفه دارم هر چه کردی نسخه رو پیدا کنه بخونه جوابشو بنویسه. اون عالم چی عرض کنم، جاهل عالم نما هم حاضر نشد این نوشته رو به دست اینا بده. علامه هلی با عنوان یک کارگر میره خونه این عالم سنی. بی خودی به بعضی چیزی نمیدن، خودشو کارگر جا میزنه، میگه من حاضرم برای شما کار کنم، شبا کتاب دوست دارم، بذار تو کتابخونه بخوابم. میگه باش، روزا کار میکنه، شبا تو کتابخونه کتابه رو پیدا میکنه، از روش استنساخ کنه بنویسه. خب شخصی مثل علامه هم خطر شناخته شدنشه خطرناکه، هم کار و درس و بحث و شاگرد، روزم کارگری، شب خسته. خلاصه تا میتونه شب کم کم صابخونه مثل که فهمی، گفت امشب باید تا آخر شب بیدار بمونم، اینو بنویسم تموم کنم، فردا فرار کنم، وگرنه خطرناکه. مقداری نوشت، خستگی کار روز باعث شد که شب خوابش برد. در حال نوشتن خوابید، نزدیک اذان صبح از خواب پرید، وای کتابه موند، باید برم دیگه، فرصت بیشتر از این نیست. اومد سر نوشته، دید نوشته تموم شده، زیرش امضا شده حجت ابن الحسن. چو درد در تو نبیند که را دوا بکند؟ اگر بخوایم، اونا خلوص میخوان، اونا صداقت میخوان، اونا صفا میخوان، اونا برای خدا بودن میخوان،